إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Evet. Sıfatlar bölümünün kaçıncı kaidesi? Dördüncü kaidesi. Kitapta kaçıncı kaide oluyor? 7, 4'te 11. kaide. Evet. Okuyalım bugün. Çok kısa sürecek ders. Evet. İnşallah. Buyur. Dördüncü kaide, subuti sıfatlar övgü ve mükemmellik bildiren sıfatlardır. Dolayısıyla da bu sıfatların sayısı ve çeşidi arttıkça onlara sahip olan zatın mükemmel vasıfları daha da aşikar olur. Evet, diyor ki subuti sıfatlar nedir? Övgü ve mükemmellik ifade eden, bildiren sıfatlardır. Sonra altında bir cümle kullandı. O cümleyi bir de okuyalım. Dolayısıyla da bu sıfatların sayısı ve çeşidi arttıkça onlara sahip olan zatın mükemmel vasıfları daha da aşikar olur. Sayısı arttıkça ne olur? Ona sahip olanın değeri ne olur? Daha çok artar. Şimdi subuti sıfatlar kemalliğe delalet etme hususunda, subuti sıfatlar kemalliğe delalet etme hususunda selbi sıfatlardan daha şamildir. Selbi sıfatlar nedir? Subuti sıfatlar nedir? Kim söyleyecek? Subuti sıfatlar Yüce Allah'ın zatıyla ilgili sabit olan sıfatlar, selbi sıfatlar Yüce Allah için olumsuzluğu nef eden sıfatlar. Evet, Allah'ın kendisinden nef ettiği ne? Sıfatlar. İşte diyoruz ki sabit olan, Allah hakkında sabit olan sıfatlar el, yüz, istiva gibi bu sıfatlar Allah'ın kendisinden nef ettiği ne? Selbi, yani mesela zulüm etmesi, uyuması gibi sıfatlardan nedir? Daha ne? Kemalliğe delalet eder. Bu aslında hoş bir malumat, daha dikkat edecek olursanız. Çünkü neden? Şimdi Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatı Allah'ın kemaline delalet ediyor mu? Ediyor. İlim nedir? Subuti sıfat. İşte bu subuti sıfat olan ilim sıfatı Allah hakkında kemaliye delalet ediyor. Aynı şekilde selbi, yani Allah'ın kendisinden nefyettiği sıfatlar da kemaliye delalet ediyor mu? Ediyor. Zıttını ispatlıyorsun çünkü. Allah'ın zulmü ispatlaması, zulmün nefyini belirtmesi neye delalettir? Adaletin. Kemaline delalettir. Peki madem ki ikisi de kemaliyete delalet ediyor, hangisi daha şamildir? Diyoruz ki subuti sıfatlar. Neden? İşte sebep şudur ki subuti sıfatlar selbi sıfatlardan daha çok gelmiştir. Dikkat edecek olursak Kur'an'da Allah en çok kendisinden olumsuz, eksiklik ifade eden sıfatları mı daha çok nefretmiştir? Yoksa olumlu sıfatları mı daha çok ispat etmiş? Diğer bir tabirle Allah'ın ispat ettiği sıfatlar mı daha çoktur kendisi hakkında, yoksa nefyettiği sıfatlar mı? İspat ettiği. Bu da neyi gösteriyor? İspat, değil mi? Daha kemaliyete bu anlamda delalet ediyor. Bu yüzden Şeyhülislam der ki Resuller mücmel, yani az diyebiliriz, kapalı diyebiliriz. Mücmel nefi ile mufassal, yani geniş ispat ile gelmişlerdir. Şeyhülislam'ın kullandığı çok hoş bir tabirdir. Diyor ki Resuller mücmel nefi ile mufassal ispat ile ne? Gelmişlerdir. Evet, devam edelim okumaya. Bu nedenledir ki Allah-u Teala'nın kendi zatı hakkında bildirdiği subuti sıfatlar selbi sıfatlardan kat kat fazladır. Selbi sıfatlara gelince bunlar çok sık değil, sadece şu üç durumda zikredilir. Bir, Allah'ın mükemmelliğinin kapsamlı oluşunu ifade etmek için. Çok güzel bir şey veriyor. Diyor ki niçin subuti sıfatlar zikredilir? Birincisi neymiş? Allah'ın mükemmelliğinin kapsamlı oluşunu ifade etmek için. Evet. Örneğin şu ayetlerde olduğu gibi onun benzeri hiçbir şey yoktur. Şura 11. Ona evet. Denk olan hiç kimse yoktur. İhlas 4. Evet. 2. Yalancıların Allah'ın hakkındaki asılsız iddialarını reddetmek için. Evet. Çok güzel bu da. Evet. Şu ayette olduğu gibi Rahman'a evlat isnat ettikleri için, halbuki Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz. Meryem 91-92. Evet. Belli bir konuyla ilgili olarak Allah'ın mükemmelliği hakkında oluşacak bir eksiklik vehmini ortadan kaldırmak için. Bu üç tabi değil mi? Üç de oraya. Evet. Örneğin şu ayetlerde olduğu gibi. Bir daha üçü alalım. Belli bir konuyla ilgili olarak Allah'ın mükemmelliği hakkında oluşacak bir eksiklik vehmini ortadan kaldırmak için. Evet. Örneğin şu ayetlerde olduğu gibi. Bak dikkat edin. Allah yeri göğü yaratmaktan bahsediyor. Onda bile bir eksiklik aranabilir. Hani konuştuk ya Muhammed abi, ne dersen de bir eksiklik birileri bulabilir. Bak Allah onu kaldırmış. Bizim menheş de buydu işte. Bugün konuştuğumuz. Evet. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık. Boş yere ve gayesiz yaratmadık. Diyor ya Allah bu böceği niçin yaratmış ki? Ne şeyi var? Hadi tamam. Anladık, havayı anlattık. Bunun gibi işte. Onu ortadan kaldırmak için. Bak dikkat edin. Allah ne diyor? Halakna semavati vel ard ve ma beynehuma. İkisinin arasında söylüyor. Şu acayip bir şeydir yani. İşarettir. Evet. Andolsun ki biz gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık. Ama bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Kaf 38. Evet, hiçbir yorgunluk dokunmadı. Burada luhub geçiyor. Luhub ta'ab demektir. Yorgunluk, eksiklik demektir vesaire. Evet, alalım 5. kaydıyı. Haftaya da inşallah ne bitiyor? 6 ve 7 bitiyor. Sıfatlardaki kaydeler bitiyor. Sonra isim sıfatlarla alakalı nasları. Bu çok önemli. 4 kayde veriyor. Subhanallah. Bu var ya. Ben her zaman söylüyorum, vurguladığım bir şey var. Bütün aslında İslam'ın ruhu. Bütün İslam'da bak, rububiyetle, uluhiyetle, isim sıfatla, fıkhi meselelerle, menheci meselelerle alakalı. Bütün problemler bunları anlamamaktan ve bütün şüphelere cevap verememek bunları yine anlamamaktan veya muhaliflerin bu türlü batıl şüpheleri getirmelerinin sebebi de yine bunu anlamamaktan geçiyor. Muhalifler de şüphe getirdikleri zaman bunları anlamadıkları için bu tür batıl şüpheler getiriyorlar. Çok acayiptir subhanallah. O yüzden önümüzdeki 4 kaydeye çok dikkat edeceğiz. Mecaza değineceğiz. Biraz tevile değineceğiz. Bunların tahrife değineceğiz. Ne demektir? Tevil ne demek? Bir şey ne zaman tevil olur? Mecaz nedir? Hakikati nedir? Bütün bunları anlayacağız ki sonra ne gelecek? Şüpheler gelecek. Hani dedik ya, bir de 15 tane de şüphe zikrediyorum. İşte asıl onları anlamak bu önümüzdeki ders değil. Ondan sonraki ders başlayacağız. 4 kaideyi anlamaktan geçer. İsim sıfatların naslarıyla alakalı 4 kaideyi anlamaktan geçer kardeşler. Evet. Devam. 5. kaide. Subuti sıfatlar 2 kısımdır. Zati ve fiili. Evet, subuti sıfatlar yani Allah'ın kendisine ispat ettiği sıfatlar, zati ve fiili sıfatlar olmak üzere ne? İkiye ayrılır. Zati ile fiili sıfat nedir kardeşler? Zati sıfat Allah Subhanehu ve Teala'nın zatıyla kaim olan, Allah'ın zatından ayrılmayan, nedir? Daima ezelen ve ebeden Allah'ta bulunan sıfatlardır. Ne gibi mesela? El gibi. Değil mi? Ne gibi? İlim gibi. Bunlar her zaman Allah'ta var. Fiili sıfatlar ise dilemesiyle alakalı olan sıfatlardır. Dilemesiyle alakalı olan sıfatlar gibi. Mesela istiva gibi, nuzul gibi, gecenin son 3 devrinde ne? Dünya semasına inmesi gibi. Tabi hep vurguluyoruz, yine vurgulayalım. Bu Allah Subhanehu ve Teala'nın kendisine ispatladığı bu fiili sıfatlar dilemesine bağlıdır. Zati sıfatlar ise zatından hiç ayrılmazdır diyoruz ya. Şu şöyle bir tevehhüm oluşturmasın. Şöyle bir vehme düşürmesin sizi. Her ikisi de Allah'ın zatıyla kaim. Yani zatıyla yapıyor Allah. Mesela gecenin 3'te 1'inde inmesi Allah'ın zatıyla kaim. Onu yapan Allah'ın kendisi. Tamam. Yani bazıları şöyle anlayabiliyor. Yani madem ki zati sıfatlar Allah'ın zatıyla alakalı, sanki fiili sıfatların zatıyla alakalı değilmiş gibi gelebilir insana. Buraya dikkat edeceğiz. Her ikisi de Allah'ın zatıyla kaim. Ama birisi devamlı var. Meşiyetiyle, dilemesiyle alakalı değil. Hani dilediği zaman bilir, dilediği zaman bilmez, dilediği zaman eli olur, dilediği zaman eli olmaz diye bir şey söz konusu değildir. Ancak fiili sıfatlar nedir? Dilemesine bağlıdır. Allah diliyor da gecenin son 3'te 1'inde iniyor. Ondan önce dilemiyor, inmiyor. Evet. Şimdi şurayı da hemen belirteyim. Şimdi bazı ilim ehli zati sıfatlar ile fiili sıfatların arasını ayırt edici ince kurallar zikretmişlerdir. Hemen ondan böyle sayalım 2 tanesini. Mesela demişlerdir ki zati sıfatlar Allah'tan nefyedilmesi doğru olmayan, uygun olmayan sıfatlardır. Zati sıfatlar Allah'tan nefyedilmesi doğru olmayan, geçerli olmayan, sahih olmayan nedir? Sıfatlardır. Mesela ilim, kudret, duyma, görme gibi. İkinci kural veya ikinci böyle ipucu diyelim buna tabir sahilse. Diyorlar ki zatî sıfatlar nef yolunduğu zaman Allah hakkında eksiklik gösterecek sıfatlardır. Nef yolunduğu zaman Allah hakkında eksikliğe delalet eder bu. Mesela Allah bilmez, Allah görmez demen gibi. Diyorlar ki fiili sıfatlar ise hani bu söylediğimin ikisinin mukabilinde, söylediğim iki kuralın mukabilinde fiili sıfatlar ise nefiyi ve ispatı Allah hakkında sahih olan sıfatlardır. Ama ne zaman nefi, ne zaman ispat? Allah'ın ispat ettiği zaman ispat, nefi ettiği zaman nefi. Tamam. Mesela istiva gibi, arş yaratmadan önce istiva olmaması gibi arşın üzerine. O zaman nefi etmen neydi? Sahihti. Ama istiva arşı yarattı. Arşı yarattıktan sonra istiva etti. Ne? O zaman bunu ne yapman lazım? Bunu Allah'a ispat etmen o zaman geçerlidir. Deriz ki istiva etti, istiva etmedi. Değil mi? Deriz ki istiva etti, istiva etmedi. Ne zaman istiva etti? Belli bir zaman. Bizim biliyoruz. Ne zaman istiva etmedi? Belli bir zaman. Tamam. Rahmet eder. Mesela deriz ki istiva eder bir vakitte, bir vakitte etmez. Rahmet eder bir vakitte, bir vakitte etmez. Tamam. Bazen sever, bazen sevmez. Birini sever, birini sevmez gibi. Halkın elinde bir şey var ya. Evet. İkrime radıyallahu anh iman etmeden önce Allah-u Teala iman ettikten sonraki sevmesiyle. Evet aynı. Her mümini, her mümini. Allah iman etmeden önce birilerini, kafirleri değil mi sevmiyordu. İman etti, sevdi. Ama diğer mesela bidat fırkaları diyor ya, yani Allah ya seviyordur tamamıyla ya sevmiyordur. Yani Allah bilecekse bir insan kafir olarak görecek, sevmiyordur onu zaten. Ne, mümin olduğu dönemde bile. Çok saçma, dikkat edin. Yani mümin sevmiyor Allah. Yok, halkın dilinde bir söz var ya, Allah'ın sokakı yok bulursun yani. Estağfurullah. Tabii. Yani tabii bu küfre kadar götürebilir yani bu söz. Allah'ın sopası yok ki vursun. Evet. İşte bunlar bazı ilim ehlinin zikrettiği farklardır. Ancak en hoş söylediğimiz fark zatî sıfatlar ne? Ayrılmaz Allah'ın zatından. Devamlı vardır. Fiili sıfatlar ise meşiyetine bağlıdır. Zatî sıfatlar zatına, bakın zatına bunu yazın isterseniz güzel. Zatî sıfatlar Allah'ın zatına mütelazımdır. Lazımdır. Yani ayrılmazlık. Fiili sıfatlar ise meşiyetine. Allah'ın zatî sıfatlar Allah'ın zatına lazımdır diyebilirsiniz veya. Yani ayrılmaz anlamında. Fiili sıfatlar ise meşiyetine bağlıdır. Böylelikle dördüncü kaideyi de oku Ammar abi bitsin. Böylece dersi bitirelim. Haftaya da 3 kayde alacağız. 3 kayde alacağız, tamamıyla bitireceğiz. Yani haftaya 5. 6. ve 7. kaydeleri alacağız. Sonra asıl böyle işte bizim her zaman benim de aslında bir noktada tabir sahihse her zaman böyle hayalimde olan şeydi. Bir gün buraları işleyebilmek. Çünkü çok önem görüyorum. Onlar gelecek inşallah. İsim sıfatın naslarını nasıl anlayacağız? Evet, okuyalım, bitirelim. Evet, beşinci kaide subuti sıfatlar iki kısımdır. Zati ve fiili. Bir, zati olanlara gelince bunlar Allah Teala'nın ezelden ebede kadar sahip olduğu sıfatlardır. İlim, kudret, işitme, görme, izzet, hikmet, yücelik ve azamet gibi. Burada yücelikten şey anlamayın. Şimdi yücelikten genelde insanın değeri anlaşılıyor değil mi? Bir kişinin değeri. Burada uluv geçmiştir. Evet. Şimdi uluv duyduğunuz zaman burada da önemli bir fayda vereyim aslında size. Çok önemli. Mesela Allah Kur'an diyor ki Ali. Değil mi? Uluv yani. A'la, Ali. Hep bunlar çekimleridir. Ta'ala, Muta'ali. Bunlar hep çekimleridir. Şimdi bir insan dese ki ya Allah uluv diyor ama nedir bu uluv? Umum gelmiş. Allah kayıtlamış mı değer noktasında uluvum? Veya zatım noktasında uluvum? Veya gücüm noktasında uluv yüksekteyim demiş mi? Dememiş. O zaman umum. O zaman Kur'an'da veya sünnette Ali ismini, Ali, A'la yani uluv, yücelik diyorlar buna daha çok Türkçe'de. Böyle bir şey duyduğunuz zaman üç şeyi anlayacaksınız. Bir, zatının ne yapması? Şöyle yapın. Uluvul kadr derler buna. Uluvul kadr. Kadrinin uluvu, yüceliği, kadrinin yani kadir kıymet diyoruz ya biz. kadrinin yani değerinin yüceliği. Uluvu zat ikincisi zatının yüceliği yani yüksekte oluşu. Her şeyin üzerinde oluşu. Üç, uluvul kahri vel galebeti. Galebe ve kahır yani güç ve hakimiyet noktasında gücünün neyi? Gücünün yüceliği her şeyin üzerinde oluşu. Birincisi uluvul kadr, ikincisi uluvul zat, üçüncüsü uluvul kahır. Veya sonları birbirine uyusun diye uluvul kadri ve uluvul kahri ve uluvul zat diyebiliriz buna. Tekrarlayayım mı üç şeyi? Yoksa yazdınız mı? Uluvul kahır. Kahretme deriz ya. Kahir olma. Kulların üzerinde kahir olma. Güç sahibi. Çünkü Allah Kur'an diyor. O kullarının üzerinde nedir? Kahirdir. İki manada. Hem güç bakımından hem de zat bakımından. Kulların üzerinde kahir. Evet. O zaman üç şey var. Zatının yüksekte olması, gücünün her şeyin üzerinde olması ve değerinin her şeyin üzerinde olması. Subhane Rabbiyel Ala diyoruz ya. Yüce Rabbimi ne yaparım? Yüce Rabbim noksan sıfatlardan nedir? Münezzehtir diyoruz ya. Orada yüce, alimler diyor ki bakın sen secdede olduğun halde Allah'a en yakınan diyor ya rivayetlerde. Orada bile sen ne yapıyorsun? Uluv'dan bahsediyorsun. O yüzden o senin bildiğin zatı anlamda böyle birbirine imtizac etme, karışma anlamında bir yakınlık değildir. Hani diyorlar ya kulun en yakın olduğu Rabbini an nedir? Secde anı. Ama sen secdede ne diyorsun? Yüksekte olan Rabbimi ne yaparım? He? Tesbihini. Evet, okuyalım. Yüz, iki el, iki göz gibi sadece nasla sabit olan sıfatlar da bu kısma dahildir. İki, fiili sıfatlara gelince bunlar Allah Teala'nın iradesine bağlı olan dilediğinde yaptığı, dilediği zaman da yapmadığı sıfatlardır. Arşa istiva etmesi ve dünya semasına inmesi gibi. Bazen bir sıfat iki yönlü olup hem zati hem fiili olabilir. Evet, biz bunları anlatmıştık, tabloda çizmiştik. Sıfatlar ikiye ayrılır, zati evet. Ve fiili. Ancak bazı sıfatlar vardır. Aslı itibariyle zatidir, fertleri itibariyle nedir? Fiilidir. Mesela kelam. Allah'ın zat sıfatıdır. Hiçbir zaman Allah kelam sıfatı yoktu, sonradan oldu vesaire böyle bir şey yok. Ne oldu? Allah'ın zaten kelam sıfatı vardı ama Musa Tur Dağı'na geldiğinde o konuştuğu şeyler neydi? Konuştuğu o cümleler o haliyle neydi? Fiili sıfat. Ama kelamın aslı zat-ı sıfat. Biz bunları işlemiştik. Evet. Bazen bir sıfat iki yönlü olup hem zati hem fiili olabilir. Mesela kelam, konuşma sıfatı gibi. Zira bu sıfat aslı itibariyle zat-ı sıfattır. Çünkü Allah Teala ezeli ve ebedi olarak konuşma sıfatına sahiptir. Bu sıfatın yansımaları yönüyle de o fiili bir sıfattır. Ahadi yönüyle yani yansımaları, fertleri yönüyle nedir? Fiili sıfattır. Evet. Çünkü kelam Allah'ın iradesine bağlıdır. Dolayısıyla da dilediği zaman dilediği şekilde konuşur. Evet. Nitekim o şöyle buyurmaktadır. Bir şey yaratmayı dilediği zaman onun yaptığı gibi, onun yaptığı ol demekten ibarettir. Hemen onu verir. Yasin 82. Allah Teala'nın dilemesine bak bir şey yaptığı zaman dikkat edin ayeti. Ol der olu verir. O yaptığı şey için dilemediği zaman olmasını dilemediği zaman daha ol dememişti. Demek ki bak fiili olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. İnce bir nokta var o yüzden ayet vermiş. Evet. Allah Teala'nın dilemesine bağlı olan her sıfat onun hikmetine tabidir. Evet. Her sıfat onun hikmetine tabidir. Yani bir insana kızdığı zaman da onun hikmetine tabidir. 5 dakika sonra da sevdiği zaman da hikmetindendir bu. O yüzden zaten mesela müminlerin kendi aralarında ne? Şefkatli kafirlere karşı ne? Kızgın olması bu onların müminlerin şerefindendir, izzetindendir. Değil mi? Hikmetindendir. İşte Allah Azze ve Celle de ne? Aynı bu şekilde dilediğine kızar, dilediğini sever hikmetinden dolayı. Bir insan mümin olur Allah sever. Bir saat sonra kafir olur ondan buğz eder. Yine sever, yine buğz eder, yine sever, yine buğz eder. Bu Allah'ın neyindendir? Hikmetindendir. Çünkü bunlar ne? Fertleri bunların ne? Fiili sıfatlardır. Evet. Ancak bakın önemli bir şey söyleyecek. Bazen bu hikmet bize malum olur, bazen meçhul olur diyecek. Evet. Allah Teala'nın dilemesine bağlı olan her sıfat onun hikmetine tabidir. Biz bazen bu hikmeti anlayabiliriz, bazen de onu idrak etmekten aciz kalırız. Ancak şunu kesin olarak biliriz ki Allah Teala'nın dilediği her şey mutlaka hikmete uygundur. Nitekim o şu ayette buna işaret etmektedir. Evet. Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Şüphe yok ki Allah alim, her şeyi bilen ve hakim, hüküm ve hikmet sahibidir. Hı. İnsan 30. Hı. Bitti mi? Vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve aleyhi ve sahibi.